Szabad álmok tágas otthona, hazafelé napod elfogy csendesen. De tiéd ez a pillanat, míg szürke buszod elhalad az elsuhanó ablakok előtt. És látsz az ezer nagymamát, hogy gombolítja fonalát, fakó képek között titek kedvesen. Majd elrepíti az álom, s a régi árnyas sétányon a néma filmen nevet aprót sikkesen. Nézd lassan itt az éjszaka, és végre eljutok haza, magamban a város ezer képével. Elfogynak mind a színek, s dobognak mind a szívek, s betakar az éjtengerek kékjével. Siess hát itt gyorsan kaput, nyisd ki az álom kapuját, engedd be, időn rohan eltelik. Zárd be az ajtót mögöttem, ha örülsz majd, hogy megjöttem, dobd el a kulcsot, s ne keredd reggelit, ne keredd reggelit, ó, reggelit. És végre eljutok haza, magamban a város ezer képével. Elfogynak mind a színek, s dobognak mind a szívek, betakar az éjtengerek kékével.